तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 27वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 20वां सूत्र आज चलेगा। प्रसंग शब्द की नित्यता और अनित्यता का चल रहा है। पूर्व पक्षी शब्द को अनित्य मानता है और सिद्धांती शब्द को नित्य मानता है। शब्दार्थ संबंध को नित्य मानने के लिए शब्द को भी नित्य मानना आवश्यक है, और शब्दार्थ संबंध नित्य तभी हो सकता है जब वो अकृतक हो, किसी के द्वारा बनाया ना गया हो, सदा से वैसा ही है, और उसी को प्रमाण के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया। यदि शब्दार्थ संबंध किसी के द्वारा किया गया है यानी मनुष्य कृत है, तो मनुष्य तो अल्पज्ञ होता है, वो त्रुटियां भी कर सकता है अज्ञानता से, अन्य किसी कारण से, तो उसका अगर हम बोध करेंगे तो बिल्कुल ठीक जान पाए ये आवश्यक नहीं है, गलत भी हो सकता है। तो हमें तो प्रमाण के रूप में शब्द को जानना है, तो इसलिए अकृतक ही मानना होगा, अपौरुषेय शब्दार्थ संबंध मानना होगा। तो इस सारी पृष्ठभूमि में शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए पीछे कुछ बातें कही थी, अब भी आगे कहेंगे। तो शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए कुछ और हेतु तर्क सिद्धांति के द्वारा रखे जा रहे हैं। तो आज 20वें सूत्र से प्रारंभ करते हैं। 20वें सूत्र में कहा संख्या अभावात्, संख्या का अभाव होने से, अर्थात जो शब्दों का हम उच्चारण करते हैं अनेक बार, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है ही, हम बार बार बोलते हैं, तो बार बार बोले गए शब्दों में हम जब कथन करते हैं सामान्य भाषा में, तो उसमें संख्या नहीं होती है। यदि शब्द उत्पन्न हो रहा होगा पूर्व पक्षी की दृष्टि से माने तो पहली बार बोला गया तब भी उत्पन्न हुआ, दूसरी बार बोला गया तो भी उत्पन्न हुआ, ऐसे जितनी बार बोला गया उतनी बार उत्पन्न हुआ। तो जब कोई चीज अनेक बार उत्पन्न होती है तो उसके लिए जो कथन होगा वो है कि इतनी बार इतने इतने शब्द हुए, और हर बार भिन्न भिन्न होंगे क्योंकि उत्पन्न हो रहे हैं तो हर बार भिन्न भिन्न हो रहे हैं, तो उस समय हम क्या व्यवहार करते हैं उसको आधार बना करके ये कहा गया है कि शब्द के संबंध में जब हम कथन करते हैं तो उसमें संख्या का अभाव होता है, संख्या का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे? तो भाष्य में कहा अष्टकृत्व गौ शब्द उच्चरिता इति वदन्ति। मान लीजिए आठ बार किसी ने गौ शब्द बोला, तो उसकी संख्या को अगर बताना हो तो यूं नहीं बोलते हैं कि आठ शब्दों को बोला गया, आठ बार गो शब्द को बोला गया, आठ बार गो शब्द को बोला गया, यानी शब्द तो वही है, उसकी आठ बार आवृत्ति की गई, ये नहीं कि वो आठ हैं। न अष्टौ गो शब्द आई थी, अष्टौ गो शब्द ये आठ गो शब्द हैं ऐसा नहीं बोला जाता है, आठ गो शब्द ये नहीं बोला जाता, यानी उसमें भेद नहीं करते हैं। आठ बार गो शब्द बोला गया, बार तो आवृत्ति तो हो सकती है, वो फिर प्रकट हुआ, फिर चला गया, फिर प्रकट हुआ, बार बार प्रकट हुआ, तो आवृत्ति तो हो रही है लेकिन शब्द में संख्या नहीं ली जा रही है। उस शब्द की अभिव्यक्ति यानी क्रिया को आठ बार कहा जा रहा है। शब्द में आठ गुण नहीं कहा गया, आठ शब्द बोले गए, न अष्टौ गो शब्द आई थी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि मैं तो यद्देवम, ठीक है ऐसा बोला जाता है, लेकिन इससे आपका शब्द की नित्यता कैसे सिद्ध हो रही, इससे मतलब क्या है, आपका कहना क्या चाहते हो आप इससे। तो सिद्धांति का अनेन वचने न अवगम्यते प्रत्यभि जानती थी, इस वचन से ये पता लगता है कि जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो पहचान रहे हैं उसको, प्रत्यभिज्ञा है उनको, ये वही है। गो शब्द बोला, फिर गो शब्द बोला, फिर गो शब्द बोला, ये वही है। प्रत्यभिज्ञान है, प्रत्यभिज्ञानंती, वो पहचानते हैं उसको कि ये वही है। और जिसको हम पहचानते हैं वही है तो वो नया तो नहीं होता, वो वही होता है। तो वयम तावत प्रत्यभिजानिमो न नह करण दौर्बल्यम, तो कह रहे हैं कि हम देखो जानते हैं, अपने लिए कह रहे हैं पहले, देखो हम तो पहचानते हैं उसको, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि न नह करण दौर्बल्यम, हमारी इंद्रियों की दुर्बलता नहीं है कि जिससे हम उसको अलग अलग नहीं जान पा रहे हों। पूर्व पक्षी के मत में अलग अलग शब्द हैं, हम कह रहे हैं कि वही है। तो ये जो वही है ये कहना भ्रांति के कारण नहीं है कि हमको सुनाई नहीं दे रहा है, इंद्रियों में दुर्बलता है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हो। जैसे कि एक व्यक्ति आया और फिर दूसरा आया, उसी जैसा थोड़ा मिलता जुलता है, तो जिसको कम दिखाई देता है वो यूं कह देगा ये वही है, लेकिन बोले नहीं मेरी आंखें ठीक है, अब ये मैं कह रहा हूं ये वही है तो मतलब वही है, इंद्रियों की दुर्बलता भी नहीं है। तो न न करण दौर्बल्यम एवं अन्य प्रत्यभि जानती स एव अयमिति, ऐसे अन्य लोग भी यही जानते हैं, हम जैसे जानते हैं कि ये वही शब्द है, ये वही शब्द है, ये वही शब्द है। प्रत्यभि जानना प्रत्यभि जानती चेत, और जो ये जानने वाले अगर उसको पहचान रहे हैं तो वयम इव अन्येपि न अन्य इति वक्तुम अर्हन्ति, तो हमारे समान ही दूसरे भी अन्य इति न वक्तुम अर्हन्ति, ये दूसरा है, ये दूसरा है ये नहीं कह सकते, हम जान रहे हैं दूसरे जान रहे हैं। तो इसी तरह सबके लिए भी यही लगा दिया कि ये जो बार बार एक ही शब्द बोला जाता है ये अन्य है ऐसा नहीं कह सकते, वही है ये। अतः मतम अन्यत्वे सति सादृश्यने व्यामूढ़ा स इति वक्षन्ति, अगर पूर्व पक्षी का ये मत हो, ऐसा सोचे वो, ऐसा विचारने लगे कि है तो अन्यत्व ही इनमें, भिन्न भिन्न है ये, भिन्न भिन्न उत्पन्न हो रहे हैं शब्द, अन्यत्व होते हुए भी सादृश्य के कारण से ये भ्रांति में चले गए हैं, एक जैसे हैं वो, पिछला वाला शब्द भी वैसा था, अगला वाला गो शब्द भी वैसा ही है, सादृश्य के कारण से इनको भ्रांति हो गई है और इसलिए कह रहे हैं ये वही है, वह नहीं है। पूर्व पक्षी के मतानुसार वह नहीं है, शब्द तो भिन्न भिन्न आ रहा है, और सिद्धांत ने कहा कि नहीं हम पहचानते हैं कि स इति ये वह है, उसी को कहते हैं ये वही है। बोले ये वही है तो भ्रांति से जब भी तो जान सकता है, समानता देख करके हमने कह दिया ये वही है, ये तो भ्रांति से हो रहा है, वास्तव में वो वह नहीं है, भिन्न है। ऐसा यदि कहे तो कहा तन्ना ये कहना ठीक नहीं है, क्यों न ही ते सदृश इति प्रतियंति, सादृश्य से अगर वो व्यामोह को हो जाए तो वहां ये नहीं कहते कि ये उसके समान है, समानता के कारण से नहीं, जहां समानता के कारण हम कहते हैं वही है तो वहां सादृश्य का ज्ञान भी हमारे को रहता है। हमने कोई एक लेखनी ली एक जैसी, दूसरे को भी पसंद आई, लगा मेरे को भी लेनी है, दुकान पे गए, दुकान पे उसने दिखाई तो बोले नहीं ये नहीं, बोले नहीं ये वही है, ये वही है। अब जब हम ये कथन करते हैं ये वही है, वहां हमारे मन में सादृश्य का ज्ञान भी रहता है, जब हम कहते हैं ये वही है तो सादृश्य का ज्ञान भी रहता है। अगर वही उस जैसा हमारे मन में भाव है ये वही है, इसको कहते हुए यदि हम ये कह रहे हैं कि ये भिन्न है, भिन्न होते हुए भी हम कह रहे हैं कि ये वही है तो सादृश्य का ज्ञान साथ में अवश्य रहता है। लेकिन जहां एक ही व्यक्ति को हमने कल देखा, आज फिर उसी व्यक्ति को कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये वही है, कल जो व्यक्ति आया था ये वही है, अब यहां पर सादृश्य का ज्ञान नहीं है कि उस जैसा है, वो एक अलग था और ये अलग है और ये उस जैसा है, ऐसा ऐसा नहीं है। यहां पर हम कह रहे ये नहीं, ये वही व्यक्ति है जो कल था, वही है। तो वही है इसको भ्रांति से सादृश्य के कारण भी कोई कह सकता है। उन्होंने कहा कि भ्रांति तो तब हो या तो सादृश्य का तब हो, तो वही है कहते हुए सादृश्य का ज्ञान भी होता है, बोध होता है। लेकिन शब्द को जब हम कहते हैं कि इसने शब्द बोला, लेकिन वही शब्द बोला, उस जैसा बोला, ये साथ में हमारे को ज्ञान नहीं होता, सादृश्य का ज्ञान नहीं होता। किसी ने एक वाक्य बोला प्रशंसा का या निंदा का, दूसरे के बोल के दिखा, फिर एक बार और बोल के दिखा, अब बोल तो दिया पहली बार, अब क्या करें तो बोले एक बार और बोल के दिखा, मतलब उसको चुनौती दे रहा है, उसने फिर बोल दिया। तो ये नहीं आता है कि उसने उस जैसा बोला है, वही बोला है। तो हमारे को जो इसने शुरू में जो कहा ना अष्टकृत्व गो शब्द उच्चारित, बोले दो बार इसने ये मेरे को बोल दिया, दो बार मेरे को कह चुका है, पांच बार कह चुका है, वही शब्द बार बार कह रहा है मेरे को, ना कि उसके समान है। इस व्यवहार से हमें पता लगता है। तो तन्ना न ही ते सदृश इति प्रतियंती, सदृश इति न प्रतियंती, ये वैसा है ये साथ में बोध नहीं होता है शब्दों को सुनते समय। तो किम तरही, तो बोले स एव अयम इति, ये वही है ये बोध रहता है। और पीछे जो पूर्व पक्षी की बात को मानते हुए कहा था कि अथ मतम अन्यत्वे सति सादृश्य ने व्यामूढ़ा स इति वदन्ति, अन्यत्वे सति सादृश्य ने व्यामूढ़ा, अन्यत्व होते हुए भी सादृश्य से जो भ्रांति हो रही है, ये जो अगर पूर्व पक्षी कहे तो उस व्यामोह की बात का उत्तर यहां पर अब दे रहे हैं। बोले व्यामोह तो तब कहा जा सकता है, इसको कहा तो जा सकता है, कब विदिते च स्फुटे अन्यत्वे व्यामोह इति गम्यते, ये व्यामोह है ये भ्रांति है ये कब जाना जाता है, कब कह सकते हैं, कह स्फुटे अन्यत्वे स्फुटे विदिते, अन्यत्व के स्पष्टतया ज्ञान हो जाने पर, अगर ये शब्द पहला वाला और दूसरा वाला ये बिल्कुल नए हैं, नए उत्पन्न हुए, नए नष्ट हुए, ये यदि स्पष्ट पता लग जाए यानी सिद्ध हो जाए, तब तो कह सकते हैं कि ये जो वही है कह रहे हैं ये इनका व्यामोह है, भ्रांति है। पहले यह सिद्ध होना चाहिए कि अलग अलग हैं, तो वो तो सिद्ध है नहीं। तो स्फुटे अन्यत्वे स्फुटे विदिते, विदिते च अन्य स्फुटे अन्यत्वे, अन्यत्व के स्पष्टता से जान लेने के बाद व्यामोह इति गम्यते, तब पता लगता है हमें को, तब कह सकते हैं कि यह भ्रांति थी, इसको इसा इति जो कह रहा है ये वही है ये भ्रांति थी, एक तब कह सकते हैं। एक गाय को देखा, एक पशु को देखा, एक चिड़िया को देखा, हम पहचान नहीं पाते पूरी तरह से, थोड़ी देर में फिर कोई चिड़िया या गाय वैसी की वैसी आ गई, कबूतर आ गया, तो हम कहते हैं ये वही है मतलब बिल्कुल वही है। तो जब तक हमारे को ये जो वही है कथन है, ये व्यामोह या भ्रांति कब सिद्ध होगी, जब हमें पता लग जाएगा नहीं ये अलग है और वो अलग है, जब ये सिद्ध हो जाएगा तब कह सकते हैं कि ये जो आप कह रहे हो वही है, ये भ्रांति है, व्यामोह है। तो जब अन्यत्व स्फुट रूप से, प्रकट रूप से, स्पष्टता से ज्ञात हो जाता है, तब व्यामोह इति गम्यते, और किसी तरीके से व्यामोह नहीं कह सकते इसको। आगे न च अयम अन्य इति प्रत्यक्षम अन्यत्वा प्रमाणमस्ति, और ये न च अयम इति ये दूसरा है, पीछे कहा ना अन्यत्व स्फुटे विदिते, तो बस शब्द को के अन्यत्व का स्पष्ट पता कैसे लगेगा, ज्ञान तो प्रमाणों से ही होता है। तो न च अयम अन्य इति ये अलग है, ये अन्य है, ऐसा प्रत्यक्षम अन्यत्वा प्रमाणमस्ति, इसमें ना तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है ना कोई और प्रमाण है, इसलिए स्फुट अन्यत्व पता नहीं है, तो जब कोई स एव कह रहा है तो ये व्यामोह नहीं कहा जा सकता। तो इसके बाद में पूर्व पक्षी उसको और कह रहा है, बोले अच्छा आपने इस तरह से कहा है तो इससे तो आपके पक्ष में यहां दोष आएगा दूसरी जगह कैसे, तो बोले स्यादे तत्, ठीक है मान लिया थोड़ी देर के लिए हो जाए ऐसा जैसा आप कह रहे हो, जिस शैली से आप शब्द को नित्य सिद्ध कर रहे हो उस शैली से, तो बोले फिर बुद्धि कर्मणी अभी प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञा मतलब पहचानना, तो ज्ञान और कर्म ये भी पहचाने जाते हैं, जैसे शब्द पहचाना जाता है गो शब्द, फिर दूसरा तीसरा गो शब्द, बोले ये वही गो शब्द है, ऐसे बुद्धि यानी ज्ञान भी पहचाना जाता है, ज्ञान कि हाँ ये मीठा है, फिर तीसरी बार हुआ दूसरी बार हुआ बोले हाँ ये मीठा है, ये चरपरा है, या ये लाल है, ये पीला है, ये सफेद है, ये जो हमारे को अंदर जो ज्ञान होता है वही, तो एक ज्ञान हुआ फिर दूसरा ज्ञान हुआ, तो दूसरा ज्ञान जिस समय होता है वहां भी हम यही पहचानते हैं कि ये वही वाला ज्ञान है, जो उस समय हुआ था वही ज्ञान मेरे को अब हो रहा है। तो बुद्धि में यानी ज्ञान भी हमें पहचाना जाता है ये वही है, और कर्मणी अपि, कर्म में भी ऐसा होता है, एक ही कर्म को बार बार करेंगे बोले ये वही है, ये वही है, ये वही है। जैसे कोई व्यायाम कर रहा है, बैठक लगा रहा है, दंड लगा रहा है, तो मान लो एक हुआ और फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, कोई भी क्रिया बार बार है, भोजन करना है, तो बोले ये वही है, वही है। कोई वस्त्र को बुन रहा है, वो उसको चला रहा है, कोई एक ही काम को बार बार कर रहा है, एक जैसा जैसे कर्मचारी लोग करते हैं, ये वही है, वही है। उस कर्म के बारे में भी हमें वही प्रत्यभिज्ञा होती है जैसी शब्द के बारे में। तो बुद्धि कर्मणि अपि ते प्रत्यभिज्ञायते ते अपि नित्य प्राप्नुतः। तो वो भी नित्य फिर प्राप्त होने लगेंगे। जिस शैली से आप शब्द को नित्य कर रहे हो, फिर तो बुद्धि और कर्म भी नित्य हो जाएंगे। जबकि इसको पता है, पूर्व पक्षी को, खुद भी मानता है और सिद्धांती का पता है कि सिद्धांती भी ज्ञान को और कर्म को अनित्य मानता है। तो जहां जैसा शब्द पे घटा रहा था, बोले यहां पर भी घटा लो, फिर तो ये भी नित्य होने लग जाएंगे। तात्पर्य उसका, पूर्व पक्षी का, चूंकि यहां पर उसी शैली से घटाते हैं तो भी अनित्य को नित्यता सिद्ध हो रही है, तो ये जो आपका सिद्ध करने का तरीका है नित्यत्व का, ये गलत है। या तो वो नित्य है शब्द, तो ये भी नित्य हो जाएंगे, और अगर आप इनको भी नित्य मान, इनको भी, इनको अनित्य मानते हो इस शैली के होते हुए भी, तो फिर तो शब्द भी अनित्य हो सकता है। तो इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, नहीं दोष, दोष नहीं है। क्यों? नहीं थे प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है, यानी ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जाने जाते हैं। ज्ञान और कर्म नहीं थे प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष नहीं है। अतः प्रत्यक्ष नित्य एव, यदि ये प्रत्यक्ष होते तो ये भी नित्य होते हैं। अब इसने दोनों में भेद दिखा दिया, बोले शब्द तो प्रत्यक्ष है इसलिए वहां ये बात घट जाती है, लेकिन ज्ञान और कर्म तो प्रत्यक्ष नहीं है, उस पर यह बात नहीं घटेगी। आप जो इस पर घटा के दिखा रहे हो, इन पर नहीं घटेगी। दोनों में क्या भेद बता दिया, वो प्रत्यक्ष है और ये अप्रत्यक्ष है। अब ज्ञान का भी, ज्ञान हमारे को होता ही है वैसे तो, आंतरिक तो होता ही है, और आंतरिक प्रत्यक्ष देखेंगे तब तो वो भी प्रत्यक्ष है एक तरह का, लेकिन उसको ये यहां नहीं ले रहे हैं। ये इंद्रिय गम्य प्रत्यक्ष, ज्ञान इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होता है उसका यहां पर ग्रहण किया गया है। और इसी तरह से कर्म का है, अब कर्म हमारे को दिखाई देता है या नहीं? भाई कोई कुछ भी कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, भोजन बना रहा है, भोजन कर रहा है, ये कर्म हमें दिखाई देता है ना? कर्म दिखाई देता है या नहीं? पहले चर्चा हो चुकी है वैशेषिक में आपकी, कि कर्म हमें दिखाई देता है या नहीं? दिखाई देता है ना? नहीं, तो फिर पता कैसे लग जाता है हमारे को अगर दिखाई नहीं देता है? तो द्रव्याश्रित है, द्रव्याश्रित है, लेकिन क्रिया का तो हमारे को दिखती है। देखो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि देखो ये चल रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि ये घड़े को बना रहा है, तो ये इसको प्रत्यक्ष नहीं मानते। जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो द्रव्यों में स्थानांतरण दिखाई दे रहा है। द्रव्य पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, मिट्टी का लौंदा ऐसा था, अब दीपक के रूप में आ गया है, उसके संभव विशेष, ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और उसके आधार पर वो मान लो घूम रही है कोई चीज, चल रही है, तो देशांतर प्राप्ति को देख करके हम शब्द का अनुमान करते हैं, कर्म का अनुमान करते हैं। तो दोनों दृष्टियों से देखा जाता है। कुछ इसको स्थूल रूप से जब बोल देते हैं तो कर्म को प्रत्यक्ष ही कहते हैं कि मेरे को प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन तत्वतः यूं जाकर के विवेचना करते हैं तो कर्म यानी क्रिया प्रत्यक्ष नहीं है, उसको अप्रत्यक्ष माना जाता है। नहीं, आंख से दिखाई नहीं देती, और उसमें सैद्धांतिक स्थिति क्या है, क्यों नहीं दिखाई देती, क्यों नहीं दिखाई देती? ना तो दिखाई देती और ना उसमें कोई गंध हमारे को प्रतीति होती, ना उसमें कोई रस हमें प्रतीत होता, ना उसमें स्पर्श होता है, ठीक है, कोई शब्द भी नहीं, क्रिया में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिया गुण से रहित होती है, ये सिद्धांत है पीछे। गुण भी गुण से रहित होता है, गुण में दूसरा गुण नहीं होता, द्रव्य ही गुणवान होता है और द्रव्य ही क्रियावान होता है। जो न शब्द है, जिसमें ना, जिसमें ना गुण है, न जिसमें कर्म है, वो या तो गुण होगा या क्रिया होगी। तो चूंकि क्रिया के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण होते ही नहीं है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष उनका होगा जिनमें ये गुण मिलेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो इस दृष्टि से इन्होंने कहा न ही ते प्रत्यक्ष, ये बुद्धि और कर्म अप्रत्यक्ष। ज्ञान को भी हमने देखा नहीं है कभी, ज्ञान में ज्ञान भी एक गुण है, ज्ञान भी एक गुण है वैशेषिक की दृष्टि से, तो गुण में गुण नहीं रहता है। ज्ञान में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण नहीं मिलेंगे। तो अथ प्रत्यक्ष नित्य व, यदि ये प्रत्यक्ष होते तो ठीक है, मैं भी मान लेता कि ये नित्य हैं, जैसे कि शब्द को माना था। आगे कह रहे हैं ह्यस्तनस्य शब्दस्य विनाशात अन्यो अद्यतन इति चेत। अगर पूर्व पक्षी कहे कि कल वाले शब्द के विनाश के बाद ये जो आज उत्पन्न हुआ ये तो अन्य ही है, वही कहां से हो गया, ये कल वाला जो बोला गया था वो तो नष्ट हो गया था, आज बोला जा रहा वो दूसरा है। तो नैश विनष्ट, बोले नष्ट नहीं हुआ। यथा एनम पुनरुपलभामहे, ये नष्ट थोड़ा हुआ था जो कि हम इसको फिर से बना रहे हैं, फिर से ले रहे हैं। क्यों? तो उसके लिए कह रहे हैं न ही प्रत्यक्ष दृष्टम मुहूर्तम अदृष्ट्वा पुनरुपलभ्यमानम प्रत्यभिजानन्ति विनष्टम परिकल्पयन्ति, प्रत्यभिजानन्तो विनष्टम परिकल्पयन्ति। एक उदाहरण दिया इन्होंने कि कोई किसी चीज को हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष दृष्टम, प्रत्यक्ष दृष्टम द्रव्यम, इसको प्रत्यक्ष देखा हमने लेखने को, और मुहूर्तम अदृष्टवा एक मुहूर्त बार उसको नहीं देखा हमने, इधर उधर हो गया वो, या हम कहीं चले गए उस जगह से, पहले देखा और मुहूर्त भर हमने उसको नहीं देखा, और मुहूर्त भर के बाद में फिर देख लिया हमने उसको। तो मुहूर्तम अदृष्टवा पुनरुपलभ्य मानव प्रतिजानंतो, और हम पहचान रहे हैं कि ये वही है, न विनष्टम परिकल्पयन्ति, हम ये नहीं कहते हैं कि ये जब नहीं दिख रहा था तो नष्ट हो गया और अब फिर से दिख रहा है, यानी फिर से आ गया है। जैसे पुस्तक में जो लिखावट होती है, पुस्तक को जब हम बंद कर देते हैं तो दिखती नहीं है, कुछ मिनट तक कुछ घंटों तक हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर खोलते हैं फिर आ जाती है। तो बीच में क्या हो गया था, नष्ट हो गई थी। यदि होते लिखावट तो दिखाई दे जाती है, दिखाई नहीं दे रही है इससे पता लगा कि नष्ट हो गई, फिर से उत्पन्न हो जाती है। तो हम बोले ऐसा नहीं कह सकते, अगर उत्पन्न हो रही है तो उत्पन्न होने का कारण बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे उत्पन्न हो गई है ये। तो बोले नहीं, कारण तो है यहां पर, जब जब पुस्तक खोलते हैं खोलना हेतु है, खोलने के बाद में दिखने लगता है, नहीं तो नहीं दिखता। तो बोले खोलने से ये बाद में दिखता है, तो खोलना तो आपका एक जैसा हो रहा है, अलग अलग पृष्ठ पे अलग अलग कैसे आ रहा है ये, कारण भेद से कार्य भेद होगा ना। अगर अलग अलग दिखाई दे रहा है तो या तो खोलना एक जैसा है, आप खोलने में भेद बताओ ना आपका, कि जब ऐसा खोलते हैं तो ऐसा लिखा हुआ आता है, ऐसा खोलते हैं तो ऐसा लिखा हुआ आता है और कुछ नहीं तो आपको बिना छपी भी पुस्तक दे देते हैं। अब आप कह रहे हो कि खोलने से होता है तो ऐसा खोलो, तो आपको वहां पर आ जाना चाहिए फिर वहां पर, तो कारण तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये उत्पन्न नहीं हो रहा है, हमें कोई चीज पहले दिखाई दी और अब नहीं दिखाई दे रही है, फिर दिखाई दे रही है, इतने मात्र से हम ये नहीं कह देते कि ये नष्ट हो रही है। हाँ, कुछ चीजें नष्ट हो जाती हैं, उस जैसी दूसरी आ जाती है, वहां भी घटता है, लेकिन मात्र इस आधार पर कि अब हमें अनुभव में नहीं आ रही है और कुछ समय बाद में अगले दिन वो अनुभव में आ रही है, इसलिए ये नष्ट होने वाली है, इतने मात्र से सिद्ध नहीं होता। ये तो दोनों तरह से देखा जाता है, अनेकांतिक किया इसको, व्यभिचारी बनाया पूर्व पक्षी की बात को। तो न ही प्रत्यक्ष दृष्टम मुहूर्तम अदृष्टवा पुनरुपलभ्यमानम प्रतिजानन्तः, उसको पहचानते हुए विनष्टम इति परिकल्पयन्ति, जो उसको पहचान रहे हैं वो ये नहीं सोचते कि नष्ट हो गया था। आगे परिकल्पयन्तो द्वितीय संदर्शने मातरी जायायाम पितरी वा न आश्वस्यो, और यदि परिकल्पयन्त, अगर कोई ऐसी परिकल्पना करें भी कि नष्ट होकर के फिर हुआ है, फिर नया आया है, तो फिर द्वितीय देखने, द्वितीय बार देखने में, द्वितीय संदर्शन, दूसरी बार हमने उसको अच्छी तरह देखा, किसको, परिचितों का नाम बोल दिया, अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, तो बोले उस पर फिर विश्वास नहीं होगा, हमें इन पे क्यों विश्वास हो जाता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि ये वही है, हम जान चुके हैं इनको, इनके स्वभाव को, हमें विश्वास है कि भाई ये हमारे को विष मिला हुआ भोजन नहीं देंगे, हमें विश्वास है, हम उनसे व्यवहार कर लेते हैं, नहीं तो क्या पता, अनजान व्यक्ति की में तो आशंका होती है, या और भी चीजों का हमको विश्वास होता है। तो अगर हम ये कल्पना करें कि एक चीज दिख रही थी, फिर नहीं दिख रही थी, फिर आ रही है और फिर नहीं है, तो फिर विश्वास नहीं हो सकता। पर हमें विश्वास होता है, इससे पता लगता है कि ये वही है, दूसरा नहीं है। न ही अनुपलम्ब मात्रेण नास्ति इति अवगम्य नष्ट इति कल्पयंती है। और ऐसे प्रसंगों में किसी को अगर हम उपलब्ध नहीं देख रहे हैं, उतने मात्र से वो नहीं है और वो नष्ट हो गया है, ये हम परिकल्पना नहीं करते। लोक व्यवहार, व्यक्ति, वस्तु सबके साथ हमारा ऐसा चलता रहता है। आगे अप्रमाणतायाम विदितायाम नास्ति इति अवगच्छाम। अप्रमाणता के ज्ञान होने पर, किसकी अप्रमाणता? अस्तित्व की। कोई वस्तु है, इसमें अप्रमाणता यानी प्रमाण रहितता को जब हम जान लेते हैं कि भाई इसके इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तब नास्ति इति अवगच्छामः, तब हम ये समझते हैं कि ये नहीं है। जब किसी के अस्तित्व को सिद्ध करने में कोई प्रमाण नहीं है तो हम यही सोच लेते हैं ये नहीं है, बस यही तरीका होता है। तो न ही प्रमाणे प्रत्यक्षे सति अप्रमाणता स्यात्। और प्रत्यक्ष प्रमाण के होने पर अप्रमाणता नहीं कही जा सकती, प्रत्यक्ष प्रमाण के होने पर अप्रमाणता नहीं कही जा सकती। वो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है वो तो आगे बताएंगे। तो अस्ति इति पुनः अव्यामोहे न अवगम्य माने, अव्यामोहे न इनको मिला लीजिए, अव्यामोहे न अवगम्य माने न क्वचित अपि अभाव। तो अस्ति इति ये है, ये अव्यामोह के द्वारा जाना गया है यानी ठीक ठीक जाना गया है, तो इसके कारण से न क्वचित अपि अभाव, इसका अभाव नहीं है, भाव है। और न च असिद्धे अभावे व्यामोह, और जब अभाव असिद्ध नहीं होता है, जब तक अभाव असिद्ध है, अभाव के असिद्ध होने पर ये व्यामोह है ये नहीं कह सकते। हाँ, अभाव सिद्ध हो जाए कि नहीं है, तब तो हमें जब उसका ज्ञान हो रहा है उसको अभाव, उसको व्यामोह भ्रांति कह सकते हैं। लेकिन इसका अभाव ही सिद्ध नहीं हो रहा है, ये शब्द नष्ट हो गया और अब नहीं है, ये सिद्ध नहीं हो रहा है। न च असिद्धे अभावे व्यामोह, न च सिद्धो अभाव, क्योंकि ये अभाव है वो तो सिद्ध है ही नहीं। तस्मात असति व्यामोहे न अभाव, और चूंकि इसमें व्यामोह नहीं है इसलिए यहां पर शब्द का अभाव भी नहीं है, भले ही सुनाई नहीं दे रहा है। तदेतत अनुपूर्व्या सिद्धम, ये अनुपूर्वी से क्रमशः इस ढंग से ये सिद्ध होता है। तस्मात पुरुस्ताद अनुच्चरितम अनुपलभमानापि न विनष्टयति अवगन्तुम अर्हन्ति। इस कारण से पुरस्ताद अनुच्चरितम उपलब्धमाना, पहले जो अनुच्चरित है उसको उपलब्ध करते हुए, हाँ पहले जो अनुच्चरित है उसको उपलब्ध न करते हुए, न विनष्ट इति अवगन्तुम अर्हन्ति, ये विनष्ट इति न अवगन्तुम अर्हन्ति, ये नष्ट हो गया ये नहीं जानते। कि पहले जब हमारे को वो शब्द सुनाई दिया देता है, उससे पहले का जो काल है उस समय अगर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है और वो हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वो नष्ट हो गया है, ऐसा हम नहीं जानते। जैसे कि उदाहरण दिया, यथा गृहान निर्गता सर्व गृह जन्म अपश्यंतः, एक घर से निकले हुए सब जने किसी घर से निकल गए हैं, उनको घर से निकलते हुए हमने देखा नहीं, घर से निकलते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन पुनः प्रविश्य उपलब्ध माना अपी, लेकिन जब हमने उनको प्रवेश करते हुए देखा, प्रवेश करते हुए वहां आए और उपलब्ध माना अपी, न प्राक प्रवेशात विनष्टा इति अवगच्छन्ति, जब वो पुनः प्रवेश कर रहे हैं तो हम ये नहीं समझते कि नष्ट हो गए थे और अभी नए उत्पन्न हो रहे हैं। हम किसी के घर गए, घर में बैठे हैं, हम गए तो वो थे नहीं वहां पर, ये उच्चारण के पहले या दिखने के पहले ना होना, शब्द सुनाई नहीं दे रहा है और हम बैठे हैं और वो आ गए, तो पहले अनुपलब्ध थे और अब उपलब्ध हो गए, दिख रहे हैं हमारे को, तो उससे हम ये अर्थ लगाते हैं क्या कि ये उत्पन्न होकर के आ रहे हैं, अनुपलब्ध थे इसलिए वो नष्ट थे, ऐसा कोई निर्णय निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। नहीं, पूर्व पक्षी यही तो कहेगा कि भाई शब्द नष्ट हो गया, कैसे पता लगा? उपलब्ध नहीं हो रहा, इसके अलावा और क्या हेतु है उसका? यही तो है ना। तो बोले कोई चीज अनुपलब्ध हो रही है तो वो नष्ट है, इसमें कोई व्याप्ति नहीं है, जिसके आधार पर आप अपनी बात को सिद्ध कर रहे हो, ये तो अनेकांतिक है। होते हुए भी अनुपलब्ध होते हैं कहीं और जगह होने से, और नष्ट हुआ है वो भी अनुपलब्ध होता है, तो ये कोई आपका हेतु नहीं है, इससे सिद्ध नहीं होता है। तो किसी घर से यथा गृहान निर्गता सर्व गृह जन्म अपश्यंतः पुनः प्रविश्य उपलभमाना अपि न प्राक प्रवेशात विनष्टा इति अवगच्छन्ति। तो प्रवेश से पहले वो नष्ट थे ऐसा नहीं जानते। तद्वद एनम अपि न अन्य इति न इति वक्तुम अर्हन्ति। इसलिए तद एनम अपि, इसको भी यानी शब्द को भी, न अन्य इति, न अन्य को विपरीत अल्पविराम में ले लेना, न इति ये नहीं है, नहीं न अन्य, अन्य नहीं है इति वक्तुम अर्हन्ति, ये कह सकते हैं हम भी, ये शब्द वह अन्य नहीं है अर्थात तो वही है, ये हम कह सकते हैं। देखो इसमें पीछे एक आया था उसमें न को उसके साथ नहीं जोड़ा था, ये तो न अन्य तो एक वाक्य हो गया, पीछे आया था यहां पर तहत्तर में, हाँ हाँ ये जो है ना वयम इव अन्येपि न अन्य इति, यहां पर जो इति से द्योतित है वो न अन्य पूरा नहीं है, केवल अन्य है, अन्य इति न ऐसा बोलना होगा हमारे को, और यहां पर न अन्य इति, यहां पर न अन्य विपरीत अल्प विराम ऐसे लगा लीजिए, वहां केवल अन्य में लगाइए 73 में पृष्ठ पे और 95 में न अन्य के ऊपर लगाएंगे। शब्द को हम न अन्य शब्द के बारे में हम कह रहे हैं कि ये अन्य नहीं है, जैसे घर में जो प्रवेश किए थे उनको कह रहे हैं ये दूसरे नहीं है, नए उत्पन्न होके नहीं आ गए, ये वही है, ऐसे ही शब्द भी ये अन्य नहीं है ऐसा कह सकते हैं। और ये भी सर्वेशम भावानाम प्रतिक्षणम विनाशम अभिपगच्छन्ति, जो नाश मानते हैं शब्द को ही नहीं हर वस्तु का, तो जो सब भावों का प्रतिक्षण विनाश को, जो सब भावों के सत्तात्मक चीजों के प्रतिक्षण विनाश को स्वीकार करते हैं, हर क्षण नष्ट होते रहते हैं क्षणिकवादियों का, ते भी न शक्नुवंती शब्दस्य वदितुम, वे भी शब्द के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये नष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है अध्यार करेंगे, वो भी नहीं बोल सकते, जो हर चीज को नष्ट होता हुआ सिद्ध करते हैं, प्रयास करते हैं, मानते हैं, बोले वो तक भी शब्द को नष्ट होता हुआ सिद्ध नहीं कर सकते, औरों की तो बात ही छोड़ दो, एक कथन है। ते भी न शक्नुवंती शब्दस्य वदितुम, क्यों? अच्छा वो किसी को नाश कहते हैं तो नाश कैसे पता लगता है कि उनको ये हर क्षण नष्ट हो रही है चीज, उनकी परिकल्पना। शक्ति नंदन जी आप जो पूछ रहे थे ये इनको कैसे पता लगता है क्षणिकवादियों को कि ये नष्ट होता है, उनका अपना तर्क है हेतु जो यहां प्रस्तुत करने, अंते ही क्षय दर्शनाते मन्यन्ते, क्या मन्यन्ते? विनाशम मन्यन्ते, अंत में क्षय होता है वस्तु का, एक वस्त्र या घड़ा है, बना है घड़ा कुछ 2, 4, 5, 10, 20, 50 साल के बाद में क्षीण हो जाता है, मकान है 150 साल में या 200 साल में जितना जिसका है वो क्षीण हो जाता है, अंत में क्षय देखने से पता लगता है कि इस ये इसके कण जो थे परमाणु थे वो भी नष्ट उत्पन्न नष्ट हो रहे थे, अंत में देख करके, अंते ही क्षय दर्शनात् ते मन्यन्ते। अब इसके लिए वो कह रहे हैं न च शब्दस्य अंतो न च क्षयो लक्ष्यते, लेकिन शब्द का अंत और शब्द का क्षय नहीं देखा जाता है, भी शब्द उपलब्ध नहीं हो रहा है इतने मात्र से तो उसका नाश मानना नहीं है, वो पीछे कह ही चुके हैं, बोले वो तो व्यभिचरित है, बोले शब्द का नाश देखा है किसी ने या क्षय देखा है क्या? नहीं। घड़े का नाश देखा है? घड़े का क्षय देखा है? देखा है, बताएंगे कैसे देखा है, जैसे घड़े का नाश है वो कैसे देखा, कैसे? नहीं, धीरे धीरे क्षय होता है ये इससे लक्षण नहीं पता लगा, ये तो आपने वाक्य को दोहरा दिया, वो क्षय का क्या मतलब है? आप कह रहे हो कि मैंने घड़े का क्षय देखा, मैंने घड़े का नाश देखा, तो क्या देखा? क्षय मतलब क्या देखा वो बताओ, क्षय मतलब क्या देखा? हाथ खड़ा करें, परिवर्तन देखा उसमें, परिवर्तन देखा। और नाश देखा मतलब, नाश देखा मतलब टूटा हुआ रहेगा, बिखर जाएगा, उसके अवयवों में विभाजन हो जाएगा। ऐसे ही तो नाश देखते हैं, ठीक है, उसके कुछ कुछ कण खिरने लग गए, खिरने लग गए मतलब धीरे धीरे अलग होने लग गए थोड़े थोड़े थोड़े से, तो कहते हैं इसमें क्षय हो गया, क्षय होना शुरू हो गया ना और नष्ट हो गया पूरा। तो बोले शब्द का क्षय और नाश देखा है, क्षय का ना, एक शब्द का नाश देखा है क्या? और यूं कह देते हैं भाई शब्द सुनाई नहीं दे रहा इसलिए नष्ट हो गया। बोले ये तो सुनाई नहीं दे रहा, ये तो फिर व्यभिचरित होता है, वो होते हुए भी सुनाई नहीं दे रहा है, या नष्ट हो गया इसलिए सुनाई नहीं दे रहा, ये तो फिर व्यभिचरित होगा, दो पक्ष बनेंगे। आपने नाश देखा है क्या शब्द का? देखा है? नहीं। क्षय देखा है? नहीं देखा। जिस समय में, अब यूं कहते हैं कि दूर शब्द दूर जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, वो क्षीण होता हुआ हमारे को कमजोर हो जाता है, तो बोले देखो हमने उसका क्षय देखा है। नहीं, वो तो अलग अलग शब्द है, पूर्व पक्षी के मत में नहीं बनेगा। ये जो शब्द बोला गया और धीरे धीरे धीरे धीरे कम होता जा रहा है दूर, इसको कोई कह सकता है कि क्षय हो रहा है? बोले ये नहीं, क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में तो क्षय कब हुआ था? उसी क्षण में, एक उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, फिर उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हुआ। ये जो नाश हो रहा है, जिसको नाश को कह रहे हैं, ये नाश या दिखाई देता है कुछ क्षय क्षीण होता हुआ या नष्ट होता हुआ? हाँ, परंपरा से जब दूसरा दूसरा उत्पन्न हो रहा है, दूसरा का अभिव्यक्त तो हो रहा है, उसमें चूंकि वेग कम होता चला जाता है इसलिए शब्द मंद पड़ता जाता है, उसको हम क्षीण क्यों ना कहते हैं। लेकिन वो तो पूर्व पक्षी की दृष्टि में नए नए शब्द हैं, और सिद्धांति भी अपने पक्ष में देगा कि ये जो अभिव्यक्ति हो रही है शब्द की आगे आगे आगे, चूंकि वेग कम है, संयोग विभाग क्षीण होता जा रहा है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति भी कम होती जा रही है। लेकिन जहां आप नाश कह रहे हो, एक शब्द उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, तो नष्ट होने से पहले क्षीण भी तो होगा कुछ वो, या एकदम ही मर जाएगा, एकदम ही नष्ट हो जाएगा? कोई चीज नष्ट हो रही है तो थोड़ी कमजोर तो पड़ेगी पहले, क्षय भी तो होगा उसमें। तो बोले शब्द का क्षय या नाश दिखाई देता है क्या आपको? उपलब्ध नहीं होता है। तो इसलिए कहा न च शब्द से अंतो न च क्षयो लक्ष्यते, शब्द का अंत और क्षय लक्षित नहीं होता, पता नहीं लगता है। और स इति प्रत्यक्ष प्रत्यय, ये बात हो गई पूरी। अब दूसरी पीछे वाली बात को जोड़ते हुए कह रहे हैं कि स इति, जब हम कहते हैं ये वही शब्द है, ये कौन सा प्रमाण है? बोले प्रत्यक्ष प्रत्यय, ये जो ज्ञान हो रहा है, प्रमाण नहीं, ये जो ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। स इति वही है, और सदृश इति, जब हम कहते हैं कि ये उस जैसा है, ये ज्ञान कौन सा हुआ? अनुमानिक ज्ञान हुआ। कैसे अनुमान हुआ? बोले हम कह रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसा ये है वैसा ये है, तो ये तो प्रत्यक्ष ही तो हो रहा है, अनुमानिक कैसे हुआ? ये ऐसा और ये भी वैसा ही, ये गाय भी ऐसी, ये गाय भी ऐसी, ये जो हमें ज्ञान हो रहा है ये तो प्रत्यक्ष होता है ना। हम दो चीजों की समानता देखें, ये कपड़ा भी वही है, ये कपड़ा भी वही है, ये रंग भी वही है, ये रंग भी वही है, हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा? सदृश इति प्रत्यय, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये अनुमानिक है। कैसे अनुमानिक है? क्योंकि प्रत्यक्ष तो हमने इसको देखा, इसका ज्ञान पहुंच गया, इसको देखा, इसका ज्ञान पहुंच गया, नेत्र ने तो यही किया, या कपड़े को देखा हमने, ये भी कपड़ा ऐसा ही है, कागज को देखा, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। अब इससे दोनों का संकेत हमारे अंदर चला गया, बस सदृशता का ज्ञान इस इंद्रिय ने नहीं करा, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ज्ञानेन्द्रियों से नहीं पता लग रहा है प्रत्यक्ष का, सदृश्य का, ज्ञानेन्द्रियों से सादृश्य का पता नहीं लग रहा है। ये भी सूचना गई, ये भी सूचना गई, अब अंदर हमें पता लग रहा है कि ये वही चीज है या वैसी ही है, अंदर दोनों की तुलना हुई। हम यहां तुलना करते हैं कि देखो यू मैच करते हैं, मिलाते हैं, देखो ये भी वही रंग है और ये भी, हाँ ये वही चीज है, यही कागज है। तो हमें यू लगता है कि जैसे हम इसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं, यहां तो हम केवल उसको और इसको, हमने यहां एक के ऊपर एक रख दिया, पास में रख दिया, और उसका केवल जान जा रहा है, प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, ये अनुमानिक है। तो बोले स इति प्रत्यक्ष प्रत्यय, जब हम कहते हैं ये शब्द है वही, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, और जो सादृश्य ज्ञान है ये तो अनुमानिक है, प्रत्यक्ष के बाद में होता है ये अंदर। इति अनुमानिक सदृश इति अनुमानिक, और न च प्रत्यक्ष विरुद्धम अनुमानम उदेति, जो अनुमान है वो प्रत्यक्ष के विरुद्ध तो उग भी नहीं सकता है, उभर भी नहीं सकता है। अनुमान वो अनुमान ही नहीं है जो प्रत्यक्ष के विपरीत चला जाए, और प्रत्यक्ष के अनुकूल ही होना चाहिए, और यहां विपरीत जा रहा है। सादृश्य ज्ञान देखेंगे तो लगेगा शब्द नष्ट हुआ हुआ है, वो नया नया उत्पन्न हो रहा है, और वही ज्ञान देखेंगे ये वही है तो वो तो नष्ट नहीं हुआ है। तो दोनों परस्पर विपरीत ज्ञान हो गए, प्रत्यक्ष और अनुमान का, या अप्रत्यक्ष और अनुमान का। तो ऐसा अनुमान तो उठ ही नहीं सकता, उभर ही नहीं सकता जो प्रत्यक्ष के विपरीत हो। न च प्रत्यक्ष विरुद्धम अनुमानम उदेती स्व कार्यम वा साधयती, और वो ऐसा अनुमान अपनी बात को सिद्ध भी नहीं कर सकता, जना भी सिद्ध नहीं। प्रमाण तो सिद्ध करेगा बात को सत्य, तो सिद्ध सत्य भी नहीं सिद्ध कर सकता। तस्मात अनित्य नहीं, तस्मान नित्य, इसलिए शब्द नित्य है। ठीक है, बोलिए। यहाँ पर जो सिद्धांती ने जो व्याप्ति बनाई है कि जो जो प्रत्यक्ष होगा वो नित्य होगा, तो ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसी तरह से बताया ना, क्योंकि शब्द हमें प्रत्यक्ष है इसलिए वो नित्य है, ये उनकी ये व्याप्ति नहीं है कि जिस जिसका प्रत्यक्ष होता है वो नित्य होता है, ये नहीं कह रहे हैं। पूरी पृष्ठभूमि के अंदर देखते हुए इन्होंने कहा, जैसे कि बुद्धि और कर्म ये तो प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो अनुमित है, वहां नहीं घटेगा। और स इति ये जो हम ज्ञान कर रहे हैं, क्योंकि यहां देखो बलाबल देखा गया है, दो दो प्रमाण हमारे सामने उपस्थित हो गए, दोनों से अलग अलग निर्णय जा रहे हैं। प्रत्यक्ष से ये वही है ये बोध हुआ, अनुमान से ये उस जैसा है ये बोध हुआ, दोनों बोध हो रहे हैं। तो मीमांसा जो ये निर्णय करता है बलाबल का कि ये ठीक है या वो ठीक है, तब दो प्रमाणों में अगर तुलना करनी होगी तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रबल माना जाएगा, दूसरा तो खंडित हो जाएगा। भले ही उससे हमें लग रहा है कि ये सादृश्य का ज्ञान हो रहा है, पर वो तुलना में घट जाएगा, बलाबल की बात है। जैसे कि हम विशिकृत वचन और वेद का वचन प्रमाण दोनों है, जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाण है, दोनों प्रमाण है, लेकिन अगर ऋषि का वचन, ऋषिकृत ग्रंथ का वचन वेद के वचन से विपरीत जा रहा है, अब यहां बलाबल देखते हैं, वेद का वचन ही मान्य होगा, ऋषि का वचन मान्य नहीं होगा, भले ही अन्य जगह प्रमाण है, अनुमान भले ही अन्य जगह प्रमाण है, प्रमाण भी, लेकिन जहां प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है तो अब वो मान्य नहीं होगा। तुम्हारा निर्णय किसके आधार पर, जो अधिक बलवान है उसके आधार पर निर्णय होगा, उस शैली से यहां पर कहा जा रहा है। आगे देखिए, सिद्धांत ही अपनी बात को और कह रहा है, अनपेक्षत्वात्, बोले जो विनाश है इसके लिए जो अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए वो हमारे को नहीं मिलता है। तो भाष्य देखिए पहले, ये शाम अनवगतोत्पत्ति नाम द्रव्याणाम भाव इव लक्ष्यते, ऐसे द्रव्य जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है, ये शाम अनवगत उत्पत्ति नाम, जिनकी उत्पत्ति अनवगत है, नहीं जानी गई है हमारे द्वारा, हमने उसको उत्पन्न होते नहीं देखा है, ऐसे द्रव्यों का, क्योंकि हम बहुत सारे द्रव्यों को ऐसा देखते हैं, हमने किसी वस्तु को उत्पन्न होते हुए देखा है तब भी देख रहे होते हैं, और हमने उत्पन्न होते हुए नहीं देखा तो भी देखते हैं उसको। बहुत सी चीजें हमारे सामने आती हैं, हम प्रयोग भी करते हैं, लेकिन हमने उनको उत्पन्न होते हुए नहीं देखा है। अभी लेखनी को उत्पन्न होते हुए नहीं देखा है मैंने, आपने भी अपनी लेखनी को नहीं देखा होगा। ये अनवगत उत्पत्ति नाम द्रव्याणाम, इनका भाव इव लक्षत है, ये जो सत्तात्मक ज्ञान हो रहा है, ये भाव है, सत्ता है, जबकि हमने उत्पत्ति नहीं देखी। उत्पत्ति होगी तभी तो भाव होगा उसका, सत्तात्मक वस्तुओं का, निर्मित वस्तुओं के संदर्भ में उत्पत्ति नहीं देखी, फिर भी हमें भाव लक्षित हो रहा है। तो तेषाम अपि केषांचित अनित्यता गम्यते, उनमें से भी कुछ की अनित्यता हमें पता लग जाती है, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं नित्य, मान लो जो आत्मा परमात्मा प्रकृति, उसको भी यदि हमने देखा तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसकी उत्पत्ति नहीं देखी, देख रहे हैं इसका मतलब है उत्पत्ति तो अवश्य हुई होगी, उसका भाव है तो उसकी उत्पत्ति तो हुई होगी, ये मतलब नहीं है यहां पर। अभी केवल ये बताया, ऐसी चीज जो भाव के रूप में हमें दिखाई दे रही है और उसकी उत्पत्ति तो हुई है लेकिन हमें उत्पत्ति पता नहीं है, हमें केवल भाव दिखाई दे रहा है, ऐसा उदाहरण। तो तेषाम अपि, जिनकी हम सत्ता देख रहे हैं और उत्पत्ति नहीं पता है, वो दोनों तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनकी उत्पत्ति हुई होगी और इसलिए भाव है, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई फिर भी भाव है, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा तेषाम अपि, उनमें से भी केशांचित अनित्यता गम्यते, कुछ की ही अनित्यता पता लगती है हमें, सबकी अनित्यता नहीं पता लगेगी, उत्पत्ति किसी की भी नहीं देखी है, केवल सत्ता देख रहे हैं, इतने मात्र से सबकी अनित्यता पता नहीं लगती, कुछ ही की लगती है। क्यों? ये शाम विनाश कारणम उपलब्ध्यते, जिनके विनाश का कारण उपलब्ध होता है उनकी हम अनित्यता मान लेंगे, लेकिन हर किसी की कि ये दिखाई दे रहा है उत्पत्ति हमें पता नहीं है तो बोले सब अनित्य है, ऐसा नहीं कह सकते। तो भले ही उत्पत्ति नहीं देखी हो हमने, लेकिन यदि विनाश का हमें पता लग रहा है उसका, ये नष्ट हो सकती है या होती है, तो उत्पत्ति का भी हमें पता लग जाता है, उस अनुमान से हम पता कर लेते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा अभिनवम पटम दृष्टवा, जैसे बिल्कुल नया कपड़ा आया है, कपड़े को बुनते हुए तो हमने देखा नहीं, बनते हुए तो देखा नहीं। न चैनम क्रियमाणम उपलब्धवान, एनम मतलब इस एनम पटम, इस पट को क्रियमाणम जब वो किया जा रहा था उसको हमने जाना नहीं है, जिसमें बन रहा था देखा नहीं है। अथवा अनित्यत्वम अवगच्छति रूपमेव दृष्ट्वा, अब लेकिन फिर भी वो उसके अनित्यत्व को जान लेता है ना, नया कपड़ा है, उत्पत्ति देखी नहीं और फिर भी ये कह लेते हैं कि ये अनित्य है, एक दिन नष्ट होने वाला है, कैसे? उसके रूप को देख करके, रूपमेव दृष्ट्वा, रूप का रूप क्या देखा उसका, कि तंतु व्यतिशंग जनितो अयम, ये जो वस्त्र है ये तंतुओं के संयोग से बना हुआ है, ये हमें दिख रहा है अभी, नया कपड़ा है और हमें लगा कि इसमें तंतुओं का जोड़ है, अनेक तंतु मिले हुए हैं, तंतुओं का व्यतिशंग हमने देखा, तो तंतु व्यतिशंग विनाशात, तंतु विनाशात वा विनश्यति इति अवगच्छति, तो ये जो तंतुओं का संयोग है ये यदि हट जाए इसमें से तो ये वस्त्र भी हट जाएगा, या तो तंतु हट जाए या तो इसके रेशे इसमें से निकाल दिए जाएं, उनका संयोग हट जाए तो ये नष्ट हो जाएगा, ये हम पता कर लेते हैं। उसके अवयव दिखाई दे रहे हैं, उसमें हमें संयोग दिखाई दे रहा है। इस संयोग को कौन सा कारण माना गया है द्रव्य की उत्पत्ति में? असमवायी कारण, वैशेषिक की दृष्टि से समवायी कारण, उपादान कारण, तंतु धागा आदि रेशे आदि समवायी कारण, और ऐसा कारण इनसे भी अतिरिक्त जो न तो निमित्त कारण है न उपादान कारण है। उपादान कारण कौन होता है? जो साथ साथ में जाता है, अब ये संयोग है ये साथ में जाता है, घट में पट में साथ ही रहता है, लेकिन जो कारण समवायी कारण न होते हुए भी कार्य में रहता है उसको असमवायी कारण कहते हैं। समवायी कारण केवल द्रव्य होता है, समवायी कारण केवल द्रव्य होता है, और ये जो संयोग है ये गुण है, इसको निमित्त कारण भी नहीं मान सकते, क्योंकि निमित्त कारण तो कार्य द्रव्य के साथ में नहीं रहता, वो हट भी जाता है, ये तो हट भी नहीं रहा है, तो जो नहीं हटता है उसको हम समवायी कारण माने, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये द्रव्य नहीं है, तो इसको फिर नाम दिया गया असमवायी कारण। जो कार्य द्रव्य उत्पन्न कार्य द्रव्य में समवेत होता हुआ भी जो समवायी कारण नहीं है उसको असमवायी कारण कहते हैं। तो संयोग है, तो नए कपड़े को देखते हुए हम पता लगा लेते हैं नष्ट होने वाला है, इस पृथ्वी के लिए भी हम कह सकते हैं, पृथ्वी को न तो हमने उत्पन्न होते हुए देखा ना नष्ट होते हुए देखा, हमने नहीं देखा, तो पृथ्वी नष्ट होगी इसमें क्या प्रमाण है, कैसे सिद्ध करेंगे हम? नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले कौन बात कर रहा था? सोमशेखर जी, आप कर रहे थे, तो भाई कैसे पता लगे? बोले पृथ्वी नष्ट होती है, कैसे सिद्ध करेंगे? अभी हम मिट्टी के ढेले को उठा लेते हैं, फावड़ा से हम मिट्टी को वहां से हटा लेते हैं, धरती है ना ये, इसके एक अंश को हम वहां से अलग कर लेते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उठा लेते हैं, मुट्ठी में उठा लेते हैं रेत को, उस धरती से अलग कर देते हैं हम, हमें उसके अवयव भी पता लगते हैं, अवयव पता लग रहे हैं मतलब वहां संयोग है, संयोग है मतलब संयोग हुआ है, वो निर्मित वस्तु है, और उस संयोग को हटा देंगे तो वो वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। तो जो जो सावयव हमें स्पष्ट पता लग जाता है, संयोग वाला स्पष्ट हो जाता है, वो अनित्य ही है, ये हमारे को एकदम निश्चय हो जाएगा। तो भले ही पृथ्वी का नाश नहीं देखा, इस तरह हम निश्चय कर सकते हैं। वस्त्र का कैसे कर लिया हमने? तो सामान्यतः यूं कह देते हैं भाई वस्त्र को तो फटते हुए देखा है हमने, इसलिए कर लेते हैं, भाई ऐसी चीज आ जाए हमारे सामने जिसको हमने फटते हुए या नहीं देखा है तो भी हम पता करते हैं कि ये नित्य है या अनित्य है। कोई ऐसी चीज बन करके आ गई, मान लो कागज को फटते हुए देखा है, कपड़े को देखा है, दीवार को, पत्थर को टूटते देखा, कोई ऐसी चीज आ गई हमारे सामने जिसको हमने टूटते हुए नहीं देखा है, कभी वस्तु ही नहीं आई है हमारे सामने, बिल्कुल नई वस्तु बन करके आई है, अब जैसे किसी ने मोबाइल को टूटते हुए नहीं देखा, नहीं देखा, कोई ऐसी स्थिति कल्पना करो, बच्चा है, नया युवक है, पहली बार मोबाइल देखा, टूटते हुए देखा नहीं उसको, अब उसके सामने वो आ गया, तो बताओ ये नित्य है या अनित्य है? हम एकदम कह देते हैं ना, वो बच्चा भी कह देगा नहीं ये तो नष्ट तो होगा। बोले कैसे पता लगा आपको ना? क्या आपने? बोले नहीं, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। बोले उत्पन्न होता हुआ देखा है आपने इसको? नहीं देखा। तो जिसका नाश होता है उससे पता देख लिया हो तो बोले नाश देखा है? नाश भी नहीं देखा। फिर कैसे निर्णय कर लिया? तो या तो वो अनुमान से यूं बोलेगा, नहीं ये तो बना है, ये तो फैक्ट्री में बनती है ये चीजें, पता है शब्द प्रमाण से पता है भाई बनी है, तो बनी है तो नष्ट भी होगी। पर चलो शब्द प्रमाण से भी नहीं पता लगा किसी को, वैसे ही आ गया, अब यही नहीं पता है। तो अगर वो उसमें ये सिद्ध कर लेता है इसके अवयव हैं, इसमें के घटकों में संयोग हुआ है, बस ये ही निर्णायक हो जाएगा कि संयोग हुआ है तो विभाग भी होगा। तो इसलिए जितने भी नित्य वस्तुएं हैं वो निरवयव ही होती है। अगर हम नित्य वस्तु को सावयव भी साथ में मानते रहें कि नित्य भी है और सावयव भी है, ये परस्पर विरुद्ध कथन है। सावयव है तो वो नित्य हो नहीं सकती, वो तो अनित्य ही होगी। सावयव चीज आकाश के संदर्भ में भी आता है, परमात्मा के संदर्भ में भी जो न्याय दर्शन में आता है, उसको देश का कथन होता है ना, इस जगह और इस जगह। वो पूर्व पक्षी कहता है इसका देश का निर्णय कर रहे हो तो ये तो फिर सावयव हो जाएगा। बोले ये गौण कथन है केवल, उसको अवयव नहीं कह रहे, ये केवल एक भाग कथन समझने के लिए कि इसके इस भाग में है। हम कहते हैं परमात्मा के इस भाग में मैं हूं, परमात्मा के उस भाग में आप हैं, हम यहां भी की चीज भी परमात्मा में है, वहां हम भी, ये भी, ये धरती भी परमात्मा, ये धरती परमात्मा के इस भाग में है, वो धरती या वो सूर्य परमात्मा के उस भाग में। अब ये जो परमात्मा के भाग का कथन किया जा रहा है ये गौण कथन है, उपचार केवल समझने के लिए है। अगर हम इसको वास्तविक अंश या भेद मानेंगे तो परमात्मा सावयव होगा और सावयव चीज नित्य नहीं हो सकती, निरवयव ही होगी। और किसी भी चीज का निर्माण तो ऐसे ही तो होता है अनेक घटकों के मिलने से, वो चाहे भौतिक संयोग हो चाहे रासायनिक हो वो अलग बात है, लेकिन संयोग तो होगा, कुछ ना कुछ संयोग होगा। और निश्नाश में विघटन होता है, पृथक पृथक हो जाते हैं। तो नित्य चीज निरवयव होती है, नित्य चीज निरवयव होगी। अगर सावयव मानते हैं तो वो अनित्य ही होगी, हमें पता लग जाएगा। तो इन्होंने कैसे देखो निर्णय कर लिया, तंतु व्यतिसंग जनितो अयम, ये दिग्ग्या के तंतुओं से बना है, तो तंतु व्यतिसंग विनाशात, तंतुओं के संयोग के नाश होने पे या तंतुओं के विनाश से विनश्यति इति अवगच्छामः। उस वस्तु का घटक अगर समाप्त हो गया, हमने अलग अलग नहीं किया लेकिन वो वस्तु नष्ट हो गई। एक कोई चीज लकड़ी से बनी हुई है, उसके अनेक अवयव है, या तो हम अवयवों को अलग अलग कर देंगे तो भी वो नष्ट कही जाएगी, अथवा जो उसके अवयव है वो लकड़ियां जला दी हमने, लकड़ियां जला दी तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो तंतु विनाश से या तंतु के व्यतिसंग को, संयोग को अलग करने से विनश्यति इति, नैवम शब्दस्य किंचित कारणम अवगम्यते, यद विनाशात विरंक्षति इति अवगम्यते। शब्द का कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है कि शब्द के कोई अवयव हमारे को दिखाई दे रहे हो और वो अलग हो रहे हो, संयोग अलग हो रहा हो या उसका कुछ नाश हो रहा हो, ऐसा कुछ हमें पता नहीं लग रहा कि जिसके नाश होने पर शब्द का नाश माना जाए। तो अनपेक्षितवात, इसके विनाश से संबंधित जो ज्ञान होता है वो हमें होता नहीं है, इससे पता लगता है कि शब्द नित्य है। बोलिए। ओम आचार्य जी, आपने कहा कि नित्य वस्तु निरवय होते हैं, नित्य वस्तु निरवय होते हैं, निरवय है, हाँ। तो पर प्रकृति को कहा जाता है कि इसमें सत्व रजतम की समय अवस्था है और सत्व रजतम के कण होते हैं, हाँ। प्रकृति तो ये एक संज्ञा मात्र है, प्रकृति एक संज्ञा है, तो प्रकृति से मतलब वहां पर वो सत्वरस्तम के कण है। अब जो सत्वरस्तम के कण है वो निरवयव है, कण निरवयव, सत्वरस्तम के कण, प्रत्येक सत्व, प्रत्येक रज और प्रत्येक तम, इनके जो कण है ये निरवयव है, मूल तत्व है, ये मूल तत्व जो निर्माण सृष्टि के निर्माण में हो सकता है वो सबसे अंतिम द्रव्य है, उसके फिर और टुकड़े नहीं हो सकते, और जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वही नित्य कहलाएगा। आचार्य जी, जो जैसे सत्व के कण हैं तो सभी कण मिलकर के सत्व कहे जाएंगे या एक कण? जाति में तो अगर सत्व बोलेंगे तो सभी कणों का ग्रहण हो जाएगा। अब व्यक्ति में कहेंगे तो प्रत्येक कण भी सत्व है, ये भी सत्व है, ये भी सत्व है, ये भी सत्व है। गो शब्द से समस्त गो जाति का भी ग्रहण होता है और गो शब्द से किसी व्यक्ति गो का भी ग्रहण होता है। पर जैसे यदि सभी कण को हम सत्व के रूप में ग्रहण करेंगे तब तो उसे अव्यय वाला मानना पड़ेगा। नहीं, ये जाति में है कथन, वहां जाति का कथन होता है और जाति तो वैसे भी निरवयव है, भेद नहीं है, तो उसके अनेक कण हैं, इससे ये नहीं कह सकते कि ये सावयव है। सावयव आप तब कहेंगे जहां कोई एक नया अवयवी बना हुआ हो, एक नया कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ हो, तब कह सकते हैं कि ये एक है और इसके ये घटक हैं। जैसे कि संसार की बनी हुई वस्तुएं, ये भी त्रिगुणात्मक हैं। अब इनके लिए कह सकते हैं कि इसमें सत्वरस्तम हैं, अवयव हैं, इसलिए ये अनित्य हैं। लेकिन सत्वरस्तम के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो निरवयव है। हाँ ओम आचार्य जी, तो ये सत्वरस्तम ये भी तो प्रकृति के अवयव माने जाएंगे जी? नहीं, इसको प्रकृति के अवयव भी कहेंगे तो गौण कहेंगे, क्योंकि वहां प्रकृति नाम का कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि हम ये इस कथन में माने कि प्रकृति सत्वरस्तम से बनी है, ये अगर हम कथन कर रहे हैं, और बनी है का मतलब बनी है, ये हम मन के अंदर लेकर के चलते हैं ज्ञान में कि प्रकृति सत्वरस्तम से बनी है, तो प्रकृति नित्य नहीं होगी, अनित्य हो जाएगी। जब हमें पता है कि ईश्वर जीव प्रकृति इन तीन को नित्य कहा गया है, प्रकृति को नित्य कहा गया है, तो अब वहां पर हम ये बनी हुई चीज जो प्रकृति है वो कथन गौण भले ही बोल दें, इनको तत्वतः हमें नहीं मानना होगा। बनी है बोलते ही तो वो तो नित्य नहीं रहेगी, अनित्यता आ जाएगी। सत्वरस्तम की साम्यवस्था को प्रकृति नाम से कहा जाता है। अगर प्रकृति क्या है, आप कल्पना करते हैं प्रकृति कोई एक चीज है जैसे बनी, ऐसा नहीं। ये सत्वरस्तम के जितने भी कण हैं उन सब के समूह की एक प्रकृति संज्ञा है। अब जब हम कहेंगे निरवयव तो सत्वरस्तम ये सारे निरवयव हैं। इनमें तीनों की संज्ञा माननी पड़ेगी इसको प्रकृति? हाँ, एक एक की भी कह सकते हैं, गौण रूप से भी कथन कर सकते हैं, पूरे की तो है ही प्रकृति। अब जैसे गांव है, व्याकरण में तो ये उदाहरण आते ही रहते हैं इस तरह के कि गांव है, मान लो एक गांव का नाम है, तो उससे पूरा गांव लक्षित होता है या एक अंश लक्षित होता है? तो वैसे तो पूरा लक्षित होता है, लेकिन अगर कोई एक जगह खड़ा हो गांव में, एक भाग में घर है, तो बोले कहां खड़े हो, बोले उस गांव, या कहेंगे ये क्या है, वो गांव है, उस एक छोटे भाग को भी गांव नाम से बोल देते हैं, तो उसके अंश में भी वही व्यवहार होता है। तो यद्यपि सबका नाम प्रकृति है, उसका जो एक एक भाग है उसको भी आप प्रकृति के नाम से कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो है तो निरवयव ही, बनी नहीं है। तो जिस वस्तु की उत्पत्ति हमने नहीं देखी लेकिन उसकी सत्ता हमें पता लग रही है और उसमें हमें संयोग दिखाई दे रहा है उसके अवयवों में, तो संयोग है तो संयोग हट भी सकता है। संयोग है मतलब कभी ना कभी बना है, कैसे भी हम उसका वियोग कर सकें या ना कर सकें, लेकिन कभी ना कभी कैसे कहें ना कैसे हो सकता है। तो अभी हम उसको अनित्य कह सकते हैं, नष्ट होने वाला कह सकते हैं, और जिसका वियोग हम कर देते हैं, हमें पता लगता है कि वियोग हो रहा है, वो तो नष्ट होने वाली होगी ही वो वस्तु। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन, ओम शुभ।